preso un disciplo. Soña que recibe. Que recibe un disciplo. Naca de Babina, que naca de Kiriaina, la que se quiere. Ya va a tener que ir Mata. Nada en nuevo. Echa falta a gente. Eso va a tener. ¿Eso es sala? ¿Qué es? How? Yes, fall to the top of the moon. I am him. Allah, তোমার দিকর আমার দিকর উত্তর করি বিজয়া সব ফিরে বাইক করে দেবো এরপর ময়দান থাকবো আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার দিকরে আসতে হবে কেন ভয় এগিয়ে লাগলো এরপর হচ্ছে আমার শুনি নাও যে বলো আমার দাম কি সাড়ে পনেরো বন্ধ ময়দা কার দাম আসতো তিন হাজার কাজ টিচারের সঙ্গে ফলের সুমত আরে কেবল আমি যাকে সবার দাবি করছি তুমি না বিদ্রোহী সে কেবল সফি সাধারণ কাউকে মুদ্রালয় বা ওকে কাজে মুদ্রালয় তো যে বলবে মুদ্রালয় কে ভাই যে জমিনের মাধ্যমে সবকে সফল করবে এই জমিনের স্বীকৃতি দিয়ে থেকে কেন বিভিন্ন স্রোত হইতে পারে মুদ্রালয় হওয়ার আগে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবে কে কাজী কাকে কি হবে? থাকি হবে না শুরু হবে? তো বল استهلك المستري بالله ما يعلم انه مالك الذي ذكره مما يسمع به معناه بطلب الشفيع. فائن عجل البجنة اگر فائنہ قائم کے ثابت ہو جائے تو قاضی قسم دے رہا مستری کو ان کے بھائی بچوں کے سبھی سبھی کے پیغام کے پیغام کی ضرورت فائنہ قائم کرتے پڑے اور تو یہ زمیندار تار کے اوپر بکتے تار کل ویکتی زمین پھر بھی سے فائنہ کرتے قائم کرتے ہر رہے یہ باللہ ما یعلمون مالک الذی ذکروا بما یشکرون اللہ کے ساتھ کون جملہ کرے قسم دے گا ابھی قسم دے گا کہ مستری کون جملہ کرے قسم دے گا ایک شبد ٹھیک ہے مانو یہ طلب ہے شفا ہے طلب شفا کرتے تھے مانو دیکھیے اختلاف کی سطح بھی بھائی نام سے طلب شفا کرے ادا آ رہی مانا کیونکہ دعوی کیا اس کو ماننا تو اکڑ بھی دادی نہ ہوئی اگر اکڑ کر لے گئے تو اس کو لازم ہوگا ثم هو اختلاف على ما في يديه حکمان بھائی نہ کراؤ کام اپنے بھائی نہ সবত জবাব ফাদা জালিকা সালাকা এ পন্না গলা এনকার বসে প্রথম মত দিকে এনকার গলা কে কে বসে মুস্তাফি আও কাম দিয়ে শুরু হয়ে যা ইয়া তো টাইম আর ছবি দিয়ে বজে না সবত আমি তুমি সাড়ে তো কা ছবি দিয়ে মৃত্যু সিদ্ধার রতি এক ছবি হা উদ্ধার কেন রিস্ক দিয়ে ও কে সময় কা বিধান যে দালে মাধ্যমে হকে সময় দা বিধান এটা মধ্যে তার মৃত্যু ছিল সবত সবত সবত সবত দিব হাসিল

হয়তো বা সে মুফলেস ہلاک نہ ہوگا مشتری شفیقی بھائی سو بولیا ہوئے گا صبح کے ساتھ মালিক হবে, হন হকের সফলা কারবে করবে মালিক বেরুল অর্থ সবজমিন কাতি করব হয়ে যাবে ভূতাদার اور کر دے گا ذمہ داری اس کو ہم ذمہ داری کر لو لے لو بھائی زمین جو تانگا ہوئے تھے اور رکھیں ہیں ہرے زمین تو بھی بول سے مرتبہ کیسے یہ مجھے ایفیت پر رکھنے لگے یہ چکتے مجھے جو تو ذمہ داری آئے تھے یہ ذمہ داری بھارا بھار کر لو کر گئے بول میں ہر کو بول اس لیے شدھ اور قاضی نے فیصلہ کرے گا یا تو ہم کے دونوں کے سب دیشوں کی چھوٹی کے لیے چھوٹی ہوئے جن مرچوں کو سب دیتے ہوئے ٹھیک نا اور تاج بخل میں دے ہوئے جیسے دونوں سب فیصلہ کرو قاضی قاضی جو چھوٹی سے پہلے لابد من حضور ایمان پہلے ہم دونوں مستی درکار سے مکانے مائی چکتی مشہور ہے کیا ہوٹل پہلے ملکنا کام دن چلے تھا ملکنا پس کو دو گئے کار مشتری یہ بجے سے ہر مال بھائی ابھی اکر مرتری جب کہ بھائی مرتری حق میں جا کانا جب پس کو دے گا تب اکر من حضور ہی جلے اس کے خود ہوئی کار دے گا جلے تھا وہ سنی پجن جلے بھی کافی میں وہ سنی نہ دکھے دے تھا جلدن جلو বাংলার যত বাড়ে আগামী হাজির নাই তাকে পয়সা দেয় না কিছু কিন্তু ہوگا جزیر کا ماحول مختلف ہو گیا, جنا مستری کے سبھی مختلف ہو گیا, ریاض کو مستری ہے تین ہوں اسپائس جنا ایکن پولیس پولیس کے سبھی زمین دے کاتے گا بکرے کاتے گا لہذا یہ جبیر حضر تعالیٰ بھائی اسی وجہ سے رجوع کرے گا ذمہ داری بھائی اے اسی کنو لے بھائی এই জমিনের মধ্যে কোনো কিছু থাকলে সে বিক্রি করছে জমিন যা মোস্তারিক আছে একজন আমাকে সহযোগী করছে বাইরের মোস্তারিক থেকে একদারে কিন্তু হস্তের জন্য হন যা বাই জানি কাজ কালেই হাসতে পারবেন মোস্তারি আর বাইরের তবে আর জমিনের মধ্যে অ্যাক্সেস আছে অন্য জনের মালিক হন থেকে আরেক আরেক দিব ہمارے کاٹے دلے ذمہ داری کار کار بولے ہم نے ہاتھ کو ذمہ داری دلے ہم نے ذمہ داری ہم نے ہمیں کاٹتے گا بیٹھتے ہیں یہاں سے اسی وجہ سے کیا مجھے وہ کوئی دھون جا ہستے بار کاٹی گا سے اور بائیگا تھاکی جو میں کاٹی گا شبیل دیگے تو ہم بیائے کرتے جو چکتے جو ذمہ داری آتے جو ہی بیان آتے یہ راتی کو کاٹ رہے بائے رکھ ہم کو جتنا داری اصلے کار کرے بول رو بھائی کہ ہم کو مت دے سنا رضا ہے جن جو رضا جن رجوع ہونا رضا ہے جن جو رجوع آنا رجوع کرنا پھر آنا بہت مائی جائے کبازہ ہوں مستر یہ جدی پمتہ تو نہیں کہ ہم تو بھی کار دو ہونا سے مگر وہ سنو کہ اگر کبازہ کرے اتار کو مستری اس مبی کو پاکہ دوں یدی سبھی نے لے لے گا اس کے ہاتھ سے ہائی سو تکن ہوگا تو اس وقت ذمہ داری کس پر ہوگا وہ مختلف اور لیان نہ کہنا لیان نہ تم مانے تو ہو کیونکہ مستحری سرکتا نہیں تو پورا ہو گیا فرد دے گیا اور وجہ کون لگے اور جو دیتا اور تو ہوگا کہ باہر مستحری آپ کو باہر ہاتھی ایک ہونا تو مستحری ہاتھ آکھ لیں وہ وجہ بال پہلا سرو تیندرے کن طرح قبضہ مختلی ہم طرح قبضہ مختلی کن طرح قبضہ مختلی ہم طرح قبضہ کرتے ہونا کیا انا جو جان مختلی قبضہ و ممتلی تو وہ ثابت کرتے ہیں اس کے کو اسے نہیں واجب کرتے کس کو بس کو کو کہا قبول اللہ کلام آفی ہی ہمی وانے چوہم دو دی محمد چلو بہن کیا اس کے اندر کلام کو کون کس کی ادارہ کا بہتا ممتا ہے کرتا بتوفیق اللہ تعالی اللہ تعالی کو یہ نے کلام کی ضرورت ہے کہ بھائی تو ان کا نتیجہ کی ضرورت ہے کہ بے مگر ہر کو یہاں لو بات ہے ہلو ہم گاڑی چلے چل دے